To program Trzeciego Polskiego Radia. Czwartek, 20 kwietnia, jest 15. Justyna Mączka i Krzysztof Zeblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Sędziowie zapewniają, że wszystkie zaplanowane rozprawy odbyły się. Odbył się także protest przeciwko zmianom planowanym przez rząd. Podczas wojny z narażeniem życia ratowali Żydów. Dziś kolejni Polacy otrzymali tytuły sprawiedliwe wśród narodów świata. Poziom nieczytelnictwa w Polsce bez zmian. Raport na ten temat przedstawiła Biblioteka Narodowa. Część sędziów w samo południe odwiesiła togi i zarządziła półgodzinne przerwy w rozprawach. W tym czasie brali udział w zebraniach, podczas których dyskutowano m.in. o zmianach proponowanych przez resort sprawiedliwości. Sędziowie sprzeciwiają się przede wszystkim planowanym przez rząd zmianom w Krajowej Radzie Sądownictwa. Mówią o upolitycznieniu sądów. Nasza reporterka była w jednym z warszawskich sądów i pytała tych, którzy czekają na rozprawę, czy rozumieją taką formę protestu. Na szczęście ja już jestem po sprawie i ominie mnie ten protest sędziów. Jest słuszny. A zorganizuje panu to jakoś życie dzisiaj? Nie. Na którą ma pan rozprawę? W trakcie jestem. I jakoś będzie pan musiał dłużej czekać? Jak pan myśli? Nie wiem. Jest to wyraz takiego naszego sprzeciwu. Sędzia Marta Kożuchowska-Warywoda, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justitia. Zamanifestowania naszego stosunku do proponowanych zmian. Czy to jakoś wpłynie i przełoży się na tok spraw dziś przed sądem? Żadna sprawa z tego powodu nie zostanie zdjęta z wokandy. Wszyscy będziemy dbali o to, żeby nie było tak, że osoby, które przyjechały do sądu, będą musiały stawić się jeszcze raz. Gubię czas, gubi się pieniądze, no bo z pracy trzeba było wyjść. A przypomnijmy, że projekt, przeciwko któremu zorganizowano protest, zakłada m.in., że sędziów tworzących Krajową Radę Sądownictwa będzie wybierał parlament, a nie zgromadzenie sędziowskie jak obecnie. To obywatele, a nie sami sędziowie powinni mieć wpływ na to, kto wydaje w Polsce wyroki. Tak resort sprawiedliwości uzasadnia zmianę w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa. Do tego tematu wrócimy w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Kolejni Polacy odznaczeni medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. To 6 rodzin, które w czasie II wojny światowej z narażeniem życia ratowały Żydów. Wyróżnienia wręczyła w Łazienkach Królewskich ambasador Izraela w Polsce Anna Azari. Wręczanie tych medali jest świętą misją. Jest to uznanie całkowitego dobra, które daje nam nadzieję na przyszłość całej ludzkości. Ludzie ci wykazali się nie tylko wielką odwagą, lecz przede wszystkim zwykłą przyzwoitością. W imieniu matki Zofii Modzelewskiej wyróżnienie odebrała Salome Alinowska. Dla mamy zawsze najważniejszy był człowiek jako osoba, której należy się szacunek, pomoc i życzliwość. A wzruszenia nie krył syn ocalonej Lei Rifkind Avi. Dzięki pani Sofii i jej matki stoję tutaj przed państwem i wiem, co znaczy ratować i ocalać życie ludzkie. Najwyższe izraelskie odznaczenie otrzymało do tej pory 26,5 tysiąca osób, w tym ponad 6 700 Polaków. Zaledwie 37% Polaków w wieku co najmniej 15 lat przeczytało w ubiegłym roku jakąkolwiek książkę. Wynika z najnowszego raportu czytelnictwa za ubiegły rok. Raport przedstawiła Biblioteka Narodowa. Liczba osób czytających i nieczytających nie zmienia się w naszym kraju od 10 lat. Na tle innych europejskich krajów wypadamy bardzo słabo. Więcej szczegółów w relacji Doroty Piotrowskiej. Z badań wynika, że więcej czytają osoby młodsze i kobiety, mówi autor raportu Roman Chymkowski. Najwięcej czytają ludzie uczęszczający jeszcze do szkół, a najmniej czytają osoby, które już nie pracują, osoby w wieku emerytalnym. Kobiety czytają więcej niż mężczyźni. Na tle Europy wypadamy jednak fatalnie. Polskie wskaźniki czytelnictwa są relatywnie niskie na tle znanych nam badań czytelnictwa prowadzonych w innych krajach Europy i na świecie. Co zrobić, by Polacy zaczęli więcej czytać, radzi Tomasz Makowski. Musimy rozpocząć pracę u podstaw. W domach, w których się czyta, czy w szkole się czyta dla przyjemności, nie ma problemu z czytaniem. Badania czytelnictwa Biblioteka Narodowa prowadzi od 25 lat. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. O tym, że w 40-stopniowym upale można grać w hokeja, przekonują w Dubaju hokeiści ze Śląska. Zawodnicy amatorzy z klubu Sokół Śląsk przyjechali do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, żeby wziąć udział w turnieju organizowanym na jednym z dwóch miejscowych halowych lodowisk. W turnieju biorą udział 22 drużyny amatorskie złożone głównie z zawodników mieszkających i pracujących w Emiratach. Mecze rozgrywają także reprezentanci Bahrajnu, Omanu, a także Szwajcarii i Polski. Ta egzotyka. hokej w Dubaju. Wszystkich to zaskakuje? Tłumaczy Wojciech Waliczek, jeden z zawodników śląskiej drużyny. Hokeiści przekonali się już, że lodowisko na pustyni naprawdę funkcjonuje. Miałem okazję widzieć wczoraj lodowisko, więc wiem, że infrastruktura jest i ten lód się do końca nie topi. Zmaganiom amatorów z całego świata będą się przypatrywać konsulowie Kanady i Finlandii. Mieszkający w Zjednoczonych Emiratach Arabskich przedstawiciele obu tych krajów rozegrają jutro uroczysty mecz. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Kolejny serwis Trójki o 16:00. Zapraszamy. Tylko na południu pochmurno i tam może padać śnieg. W nocy w całym kraju już bez opadów. Od minus 2 do minus 4 stopni. Jutro pochmurno i deszczowo. W Białymstoku 7 stopni, w Warszawie 8, we Wrocławiu 12. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zapraszam do Klubu Trójki. Dzisiaj będziemy mówić o nowej książce Piotra Zaremby, Zgliszcza. Jest to powieść o powojennej epopei polskiego stronnictwa ludowego Stanisława Mikołajczyka i pierwszej powojennej próbie Polaków wybicia się na niepodległość przeciwko władzy Bolesława Bieruta i wszechmocy bezpieki. Zapraszam, Piotr Semka. Dzisiaj o godzinie 21. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Niespodzianka, rata gratis. Kup na raty telewizor LG 55 cali 4K Ultra HD Smart za 3999 zł, a my zapłacimy jedną z Twoich rat. Szczegóły w regulaminie na saturn.pl. Saturn, technologia tak ma. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Posłuchaj, czy wiesz, że teraz szansę na ekstra pensję dostajesz codziennie? Sprawdź i zyskaj dodatkowe pieniądze na 20 lat. Zagraj w ekstra pensję i wygraj 5000 zł miesięcznie przez 20 lat. Teraz losowanie 7 dni w tygodniu. Graj w punktach Lotto. No synku, chociaż mięsko zjedz. Mamo, już nie mogę. No ale musisz mieć dużo siły. Zbieraj siły, bo teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 15. Elżbieta Korczyńska. Zapraszam. Czas niezwykły. W kwietniu bądź niebieski. Pod takim hasłem Fundacja Synapsis i jej przyjaciele organizują miesiąc wiedzy na temat autyzmu w Polsce i w związku z tym bardzo dużo się dzieje, a co się dzieje, opowiemy. Porozmawiamy też o sytuacji dorosłych osób z autyzmem. Zostańcie Państwo z nami. Idę odnaleźć moc i wszystkie dawne dni, zatopić w ciemną noc, niech spłonie co się tli. Idę odnaleźć dom i może ciebie w nim, lecz teraz składam broń, anioł powiedział mi, powiedział w drogę czas. Przykro mi, zabieram swoje lęki, zabieram swoje sny. Nie mam już ręki na takiej hydry łby. I powiem ci, że świat to kwiat i codziennie nowy w nim pył. Świat to kwiat i wszystko jest gnił i ja. Trzeba znieść, by potem spać. spać i jeść spokojnie, patrzeć w dół, umieć przytulić ból. Pytała, powiedz mi, gdzie twoja miłość śpi? A ona u jej stóp, nieuleczalna znów. Tak śpiewa żal, głośniej niż wyrzut sumienia. To taka gra, kto dzisiaj piękniej zaśpiewa. I powiem ci, że świat to kwiat i codziennie nowy w nim pył. Powiem ci, że świat to kwiat i wszystko jest w nim i ja i ty. Kto dzisiaj piękniej zaśpiewa? I powiem ci, że świat to kwiat i codziennie nowy w nim pył. Powiem ci, że świat to kwiat i wszystko jest w nim, i ja, i ty. Świat to kwiat W Polsce żyje około 10 tysięcy dorosłych osób z autyzmem. Grupa ta jest niemal całkowicie wykluczona z rynku pracy, choć doświadczenia europejskie pokazują, że osoby z autyzmem mogą i chcą pracować, jeśli stworzy się im odpowiednie warunki. Co więcej, zdarza się, że są też poszukiwanymi pracownikami ze względu na wyjątkowe zdolności. Zapraszam do rozmowy na ten temat. W cyklu Na wyciągnięcie ręki opowiemy też o pomocy dla rodziców dzieci z wadami serca. A w studiu są już goście. Pani Renata Werpachowska, psycholog z Fundacji Synapsis, pan Michał, który jest osobą dorosłą z zespołem Aspergera i pracuje, i Jan Szczeciński z agencji, która przygotowała wyjątkowy film o pierwszym dniu w pracy osoby z autyzmem. Witam państwa bardzo serdecznie. Z inicjatywy Fundacji Synapsis trwają obchody miesiąca wiedzy na temat autyzmu. Co tak naprawdę się dzieje? Dzieje się bardzo dużo rzeczy. Zaczęliśmy od podświetlenia, od 2 kwietnia, kiedy to ważne budynki w Warszawie były podświetlone na niebiesko. My wieczorem poszliśmy i to wszystko obejrzeliśmy. Relacje z tego można zobaczyć na stronie Fundacji Synapsis. To jest tylko jedno działanie. To jest to hasło, w kwietniu bądź niebieski. W kwietniu bądź niebieski dla autyzmu, dla osób z autyzmem. Naszym następnym działaniem, bardzo dużym, to jest takie działanie Zaproś eksperta. Można zaprosić eksperta z Fundacji Synapsis do różnych działań. Można zaprosić, żeby opowiedział o zespole Aspergera, o autyzmie. Zapraszają nas różne instytucje, które chcą się dowiedzieć, co to znaczy, że ktoś ma autyzm, co to znaczy, jaki jest pracownik właśnie z zespołem Aspergera. A jak wyglądają szacunki? Ile osób w Polsce dotyka autyzm? Jak to jest? W Polsce jest ponad 60 tysięcy osób z autyzmem. I tak jak pani powiedziała, jeżeli to dotyczy osób dorosłych, to bardzo dużo tych osób nie pracuje. bardzo często osoby, które kończą szkołę, są w takim momencie, część z nich, te osoby z zespołem Aspergera, idą na studia, ale potem jest taka, no jest pustka, ponieważ nie ma dla nich miejsc pracy. Trzeba pamiętać, że ten nasz system szkolny jest systemem wspierającym osoby z autyzmem, z zespołem Aspergera, ponieważ jest dofinansowanie na asystentów, na dodatkową edukację. Natomiast po edukacji no się kończy i nie ma już takiego wsparcia, nie ma asystentów, nie ma trenerów pracy, nie ma zorganizowanego systemu, który pozwoliłby no dalej tym osobom zafunkcjonować w dorosłym życiu. O tym, co się dzieje z dorosłymi osobami z autyzmem i w jaki sposób mogą pracować, jak to jest w innych państwach, porozmawiamy za chwilę, ale wróćmy jeszcze do tej kampanii edukacyjnej na temat autyzmu. Co się zmieniło do tej pory, bo to jest już kolejna odsłona tego miesiąca wiedzy o autyzmie. Czy ludzie rzeczywiście mają lepszą wiedzę na temat tego, co się dzieje z osobami z autyzmem, jak postrzegać takie osoby, że tacy ludzie też są obok nas? Bardzo dużo się zmieniło. Kiedy ja patrzę z perspektywy, jak bardzo dawno temu zaczęliśmy w Fundacji Synapsis mówić innym osobom o autyzmie, a jak to jest teraz? Teraz już po kilku kampaniach zorganizowanych przez Fundację i też inne organizacje, które działają na rzecz osób z autyzmem, spotykamy się z zainteresowaniem i zaciekawieniem. Wszyscy nas pytają, no właśnie, a jak ta osoba funkcjonuje? A co to znaczy, że osoba z zespołem Aspergera czy z autyzmem ma inny świat, że ona jest w innym świecie? Jaki jest ten świat osób z zespołem Aspergera? Jednym z naszych projektów był taki projekt edukacyjny. Chodziliśmy do liceów, techników, czyli do szkół wyższych i mówiliśmy młodzieży o właśnie zespole Aspergera. Kiedy zadawałam pytanie, kto z was spotkał osobę z zespołem Aspergera czy z autyzmem? Młodzież już spotkała i wiedziała i spotkaliśmy się z bardzo dużym zainteresowaniem, zaangażowaniem w nasze lekcje, też taką chęcią poznania i pomocy, wsparcia osób z zespołem Aspergera. Czas niezwykły. Powiększenie. To, co w takim dużym stopniu wyzwala, gdy cierpi się na autyzm, to właśnie możliwość podjęcia pracy. Głównie ze względu na społeczną nieświadomość. No, z tym nie jest najlepiej, jeżeli chodzi o dorosłe osoby z autyzmem. Bardzo trudno im taką pracę zdobyć. Pan Jan Grzesiek cierpi na zespół Aspergera, ale miał dużo szczęścia. Pracuje i dzięki temu dziś ma się bardzo dobrze. Przekonał się o tym nasz reporter Kuba Witkowski, który odwiedził pana Jana w firmie, która go zatrudnia. Witam, Pan Witkowski, jak tak. Nie wiem. Zapraszam, proszę za mną. To jest pierwsza Pana praca? Pierwsza taka, która trwa dłużej niż 3 miesiące, a de facto trzecia. Wcześniej 3 miesiące pracowałem w hotelu Radisson, po miesiącu przerwy w szpitalu praskim i po 2 miesiącach udało mi się pracę znaleźć tutaj. I jeśli dobrze liczę, to teraz będą 3 lata w czerwcu, jak tu jestem. No przyznam, że na początku nie było to dla mnie proste, tym bardziej, że Janek jest jedyną osobą, którą znam w życiu z zespołem Aspergera, nikogo innego nie znam. Paulina Tyszka, team leader w firmie Innogy Polska. I na początku miałam obawy, tak? Czytałam trochę o tym i wiedziałam, że takie osoby być może mają trudności z nawiązywaniem relacji, z emocjami, natomiast szybko okazało się, że nie takie to straszne było, jak się obawiałam, tak? Nie taki Janek straszny, jak go malują. Dokładnie. Ja uważam, że naprawdę te osoby mają ogromnie dużo cech pozytywnych. Jakich? Na pewno pracowitość, odpowiedzialność, zaangażowanie. To są takie podstawowe cechy, które Janek wykorzystuje w pracy. To zależy od typu sytuacji, bo na pewno przez zespół Aspergera jestem całkiem kreatywny, powiedzmy. Ta kreatywność jest równie spontaniczna, co nietypowa. Ostatnio, żeby dodać sobie rytmu do pracy, zasłuchałem się w Sabatona Resistant Bike i zaczęło mi coś po głowie chodzić, musiałem to wyrzucić i powstały zupełnie nowe słowa pod nową piosenkę. A teraz znowu też Sabaton i Made 4859. I mi zaczęło chodzić po głowie, żeby ewentualnie napisać pod to piosenkę o autystykach, jak oni się czują. The dawn of Ta wyobraźnia, pomysły, tak, które ma każdego dnia, to naprawdę jest bardzo pomocne i jestem przekonana, że tutaj jest dużo wyżej niż pozostałe osoby. Jeżeli chodzi jeszcze o pozostałe takie cechy, które są bardzo wyróżniające się, to na pewno szczerość. Na chwilę obecną siedzę tam, gdzie są konsultanci telefoniczni, ale nie rozmawiam na telefonach, bo nie mam do tego osobowości. Zresztą ja już siebie widzę, jakbym zasiadł do telefonu. Pierwszy furiat i od razu dział kontroli jakości ma pełne pole do popisu, bo ja po prostu nie pozwolę furiatowi się obrażać. Janek potwierdził, tak, że jest szczery, rzeczywiście potwierdzam i podziwiam go za to, bo ja czasami mam z tym trudność. No to co, idziemy do miejsca, gdzie pan pracuje, tak? Mhm, dokładnie. Wchodzimy teraz na salę konsultantów telefonicznych. Czy musimy mówić ściszonym głosem? Chyba nie. O ile dobrze wiem, koledzy mają tłumiki. To gdzie to miejsce? Dokładnie tutaj. No dobra, to co to ja chciałem zrobić tutaj? A, już wiem. Miałem Paulinie Wójtowicz z kancelarii odpowiedzieć na pewną mi wiadomość. Zaraz jej napiszemy. Zaraz ci prześlę tę listę. I cóż, wolę jednak starą metodę od wtorku lub środy poproszę o listę spraw do realizacji. A to? Możesz powiedzieć, co to jest? Jak są jakieś dokumenty drukowane, to trzeba je podstemplować, zanim się je wyśle do klienta. Co ty mówisz? Masz własną pieczątkę? No, jeszcze z czasów, jak byłem na dole, w back office. Jak się z panem Janem pracuje? Dostosowaliśmy się jeden do drugiego, szczerze mówiąc. Ale musi pan przyznać, że prawdziwy oryginał. Tak, trzeba przyznać, że osobowość bardzo oryginalna. Doświadczył pan na sobie kreatywności pana Jana? Kreatywności? Przede wszystkim wiedzy w zakresie jego konika, którą jest wojskowość, generalnie historia i wszelkie poboczne rzeczy związane z drugą wojną. No przede wszystkim widać, że chłopak się tym interesuje i ma niesamowitą wiedzę. Tak, dokładnie. Takie książki lubię czytać najbardziej. Przekracza jakby swoim poziomem, jeżeli chodzi o wyobraźnię, o umiejętności takie artystyczne. Podam przykład. Przygotował logo naszego zespołu. Co jest na tym logo? Postać anioła. Przyjmijmy, że mojej przełożonej, która na poduszce niesie czerwony telefon do klientów. Miałem taki pomysł ze starej reklamy, którą widziałem w telewizji na początku lat 90. I dlaczego akurat tak? No, bo jak pan widzi, nasz team akurat nosi nazwę Aniołki Tyszki. Tyszka Angels to jest nazwa zespołu. Tyszka, ponieważ taki mam nazwisko, a Angels są to każdy już wie, tak? Czemu? Co to dla pana oznacza, to, że ma pan pracę? Przede wszystkim samodzielność, że nie siedzę w czterech ścianach swojego własnego domu, który nie jest tutaj, jest w Tuszynie pod Łodzią i dzięki temu, no, mam swobodę. Mogę robić, co chcę. Mogę wyjść na miasto, mogę siedzieć w domu, mogę poczytać, mogę pokupować, mogę oddać się różnym fiołom, tego typu rzeczy. Z Janem Grześkiem spotkał się Kuba Witkowski. Pan Michał, który tutaj siedzi w studiu, jest takim przykładem, że osoba z zespołem Aspergera może pracować. Panie Michale, proszę opowiedzieć, czym pan się zajmuje w pracy? Do moich obowiązków należą proste prace biurowe typu robienie tabelek w Excelu, kserowanie i drukowanie wszelakich dokumentów. A lubi pan swoją pracę? Tak. Czy ma pan w pracy znajomych, takich, którzy pana w tej pracy wspierają, pomagają? Wzajemnie się wspieramy. Czyli aż tak. Tak. A czy ta praca zmieniła pana życie na lepsze? Każda praca zmienia moje życie na lepsze. Nie siedzę w domu, wychodzę właśnie z tego domu, pojawiam się wśród ludzi. Powiedzmy, to jest taka forma terapii. A czy pamięta pan, jak wyglądał ten pierwszy dzień w pracy? Cisza zapadła. No, takie emocje były, że już pan zapomniał. Powiedzmy, pierwszy dzień, jak to pierwszy dzień? Był stres, była, że tak powiem, niepewność, co to za praca, jak będzie mi się tam pracować, ale z każdym dniem było coraz lepiej. Ja rozumiem, że teraz pan z przyjemnością do pracy idzie. Tak, tak. Ja nieprzypadkowo zapytałam się o ten pierwszy dzień w pracy, ponieważ tutaj Fundacja Synapsis przygotowała taki wyjątkowy film dotyczący pierwszego dnia w pracy i pan Jan, który tutaj siedzi w studiu, ma ze sobą specjalną taką srebrną walizkę. Proszę powiedzieć, co tam się znajduje, bo to wszystko jest związane z tym filmem. Faktycznie w walizce mamy trochę magii, czyli wirtualnej rzeczywistości. Nie czarna, ale srebrna teczka. Tak, tak jest. Srebrna teczka magiczna. Mamy w niej gogle do wirtualnej rzeczywistości. No właśnie, pan już to wyjął tutaj. Które też, też żeśmy tutaj przynieśli. Gogle takie oparte o telefon. Taki smartfon, który większość z nas po prostu ma w kieszeni. A wydaje się to proste rozwiązanie, a pozwala nam przenieść się w świat dla nas niedostępny. Bardzo różny świat, bardzo odległy, albo bardzo mały, albo w ogóle niemożliwy do zwiedzenia. I tu, w tym przypadku, faktycznie postawiliśmy przed sobą i wspólnie z Fundacją Synapsis taki problem i zadanie, trudne, próbę zbliżenia się do sposobu odczuwania, odbierania świata przez osobę z zespołem Aspergera. Właśnie w trakcie pierwszego dnia w swojej pracy. Czyli zakładamy te okulary i zanurzamy się w taką wirtualną rzeczywistość i czujemy się jak taka osoba. Tak. Właśnie w przeciwieństwie albo jako uzupełnienie do opowiadania, do czytania o tym, czym jest autyzm, w jaki sposób osoba z zespołem Aspergera odczuwa świat, relacje społeczne, komunikaty i tak dalej. Staraliśmy się znaleźć takie narzędzie, takie medium w pewnym sensie, które pozwala nam być w środku. Czyli nam, osobom zdrowym, pozwala wcielić się w rolę osoby z zespołem Aspergera, z różnymi zaletami, wadami, problemami dźwiękowymi, problemem z oceną różnych sytuacji. I stworzyliśmy taki film 360 stopni, który faktycznie po założeniu gogli na głowę przenosi nas w ten świat. Film został udźwiękowiony też przez aktora Bartłomieja Topę, co nam też pomogło zdecydowanie w sposób ciekawy go przygotować. Nie możemy go tutaj zaprezentować, ponieważ on jest w tej wirtualnej rzeczywistości, więc tak naprawdę to słuchacze musieliby się chyba, nie wiem, udać do państwa, albo mogą go zobaczyć na specjalnych pokazach, podejrzewam. Tak, znaczy film jest dostępny też na stronach internetowych, portalach internetowych, natomiast został też włączony do oficjalnego programu, między innymi programu Festiwalu Filmów Dokumentalnych Millennium Dogs Against Gravity w maju. Odbędą się pokazy w Warszawie, we Wrocławiu i w Gdyni w połowie maja. Stworzymy takie kino wirtualnej rzeczywistości, gdzie będzie można doświadczyć różnego rodzaju produkcji z całego świata, najlepszych produkcji takich wirtualnych i filmów 360 stopni, czyli takich, w których jesteśmy w środku i możemy się oglądać. Możemy oglądać wszystko to, co jest naokoło nas. I ten film też został zakwalifikowany do oficjalnego programu tego festiwalu, także zapraszamy w Warszawie między innymi w kinie Kinoteka w połowie maja. Natomiast film też jest dostępny na stronach internetowych, portalach społecznościowych, także zapraszamy do obejrzenia. Można go też obejrzeć na zwykłym komputerze albo na normalnym telefonie bez gogli, ale oczywiście w goglach jest to zupełnie inne doświadczenie. Nie robi tylko wrażenia. Bo faktycznie mamy poczucie tych emocji, pewnego stresu, konkretnych relacji. Jest tam taka scena, w której szef mówi do naszego głównego bohatera, pyta, czy mógłby coś zrobić, czy mógłby przyjść do niego, czy mógłby zrobić kawę. To jest takie sformułowanie, które nam wydaje się zupełnie normalne. Natomiast dla osoby z zespołem Aspergera, i to też dla nas była duża lekcja podczas rozmów z psychologami. No jest to taki komunikat, tak, mógłbym, tak, ale to nie jest komunikat, który świadczy o tym, że ja przyjdę do szefa, jeżeli on mnie pyta, czy mógłbym przyjść. No mógłbym, ale to nie jest komunikat, który zaprasza mnie de facto do do spotkania, do wizyty u niego. Ileś takich sytuacji, które oczywiście w pewnym sensie są przerysowane, ale niezwykle ciekawe też na przykład od strony dźwiękowej. Dużo pracy żeśmy włożyli w udźwiękowienie tego filmu w taki sposób, żeby zbliżyć się do tego świata osoby z autyzmem. I wydaje się, że to jest jedyne medium, czy póki co na jakie najlepsze medium, które, które na to pozwala. Czyli na przykład osoba z autyzmem w znacznie większym stopniu niż, niż my odbiera różne dźwięki pochodzące z różnych stron na tym samym poziomie. I ma pewien problem z wychwyceniem tego, co jest bliżej, co dalej, co jest ważniejsze, co mniej ważne. Ja to... że obejrzałam ten film i to właśnie zwróciło moją uwagę, że wszędzie dzwoniły komórki, że nagle ten hałas był, prawdę powiedziawszy, nie do zniesienia. Tak, i to faktycznie wydaje się, no, będziemy testować, ale wydaje się, że to jest ciekawe narzędzie do uświadamiania innym, między innymi pracodawcom, ale jakby w ogóle społeczeństwu, czym jest autyzm, z jakimi problemami, ale też korzyściami się wiąże, żeby w pewnym sensie oswoić, ale też przygotować na przykład pracodawców do dobrego stworzenia miejsca pracy, bo to nie chodzi o to, że to miejsce pracy musi być strasznie skomplikowane, droższe i tak dalej, ale posadzenie tej osoby z zespołem Aspergera w, może w innym miejscu, przy innym biurku, gdzie jest trochę ciszej i spokojniej, a nie wszyscy chodzą akurat obok niego w, na korytarzu, może dużo dać. Jeżeli pracodawca ma tego świadomość, to faktycznie bardzo dużo może zrealizować. I, a kiedy pracodawcy zobaczą ten film? Pokazujemy, właściwie zaczęliśmy od wczoraj poprzez taką konferencję inaugurującą film, premierę. Zaprosiliśmy pracodawców. Planowany jest też cykl spotkań z zrzeszeniami pracodawców, firmami, ale także zapraszamy ich na festiwale, na festiwal filmów dokumentalnych Dogs Against Gravity, między innymi. I no, mamy nadzieję, że to będzie ciekawsze też narzędzie i lepiej uczące de facto tych sytuacji niż samo czytanie nudnego, znaczy tekst jest świetny, ale przeczytanie o tym, jak świat odczuwa osoba z autyzmem czy z zespołem Aspergera, jest kompletnie czym innym niż faktycznie przeżycie tego i zbliżenie się do tego doświadczenia. Myśmy dość podobne doświadczenie prezentowali w Centrum Nauki Kopernik w wrześniu podczas Festiwalu Przemiany. Doświadczenie osoby z demencją. I to też wywoływało bardzo silne emocje i w pewnym sensie zrozumienie takich prostych, codziennych problemów. Ten film jest bardzo krótki, to są tylko 3 minuty. Czy to jest wystarczające? Wydaje się, że tak. Znaczy oczywiście nie pokazuje pełnego spektrum problemów i sytuacji osoby z autyzmem. Natomiast ponieważ to doświadczenie, tak jak pani powiedziała, jest bardzo silne, to ono też nie powinno być za długie. Poza tym też no, ta technologia jest dość nowa. Większość z nas jeszcze jej nie próbowała i faktycznie siedzenie w goglach przez pół godziny może być trochę trudne. Dla nas, osób, które produkują tego typu materiały, zajmują się wydarzeniami z wirtualną rzeczywistością, no to jest w pewnym sensie codzienność, ale większość z nas tego nie doświadczała, więc ponieważ te emocje są silne i jest to faktycznie duże doświadczenie, to wydaje się, że to wystarczy. Oczywiście wymaga to pewnego dodatkowego opowiedzenia, komentarza, dlaczego tak to wygląda, dlaczego ten świat jest przerysowany, z czym to się wiąże, ale to doświadczenie wystarczy, żeby było krótkie, a faktycznie jest wtedy zapamiętywalne. Czynny jest nasz telefon 22 7 3. Rozmawiamy dziś o miesiącu wiedzy na temat autyzmu i pracy dorosłych osób z autyzmem. Czekamy na Państwa pytania do gości z Fundacji Synapsis. Prosimy dzwonić 22 7 3. Mogą też Państwo pisać niezwykły@polskieradio.pl. Niezwykły bez polskich znaków. Wiatr zawsze na wspak, inaczej niż ty i ja. Nie tak biegnie ich szlak, nie tak ziema jak nasz. Tacy są, tacy chcą po swojemu być. A życie jest piękne zbyt, by normalnie żyć. raz pijani zwykłym dniem, a czasem wprost z nieziemskich sfer. Ludzie niepoprzedni pchają ten świat pół kroku w przód. Ludzie niepoprzedni nieraz przywalą głową o bruk. Ludzie niepoprzedni, dwóch takich samych nie ma po nie. Ludzie niepoprzedni, bez nich by świat nudził się. I cóż, że w ogniu słów pomyli się noc i dzień. Niech trwa chwila, co ma magię i moc i wdzięk. Tacy są, tacy chcą po swojemu być. A życie jest piękne zbyt, by normalnie żyć. Raz pijani zwykłym dniem, a czasem wprost z nieziemskich sfer. Ludzie niepoprzedni pchają ten świat pół kroku w przód. Ludzie niepoprzedni nieraz przywalą głową o bruk. Ludzie niepoprzedni, dwóch takich samych nie ma po nie. Ludzie niepoprzedni będą powszedni znakiem tych miejsc. Tacy są, tacy chcą po swojemu trwać, a czasem znikną nagle tak. Ludzie niepowszedni, dwóch takich samych nie mam po nie. Bez nich by świat nudził się. Czas niezwykły. Pierwszy dzień w pracy, takie wyjątkowe przedsięwzięcie. Film, w którym powoduje, że możemy tak naprawdę zanurzyć się i dosłownie dzięki specjalnym okularom w wirtualną przestrzeń i poczuć się jak osoba z autyzmem. Ja jestem ciekawa, czy pan, panie Michale, widział ten film i co pan o nim sądzi, jeżeli tak? Tak, widziałem ten film. Mogę o nim powiedzieć, że jest to bardzo dobra forma reklamy dla osób nie mających zbyt dużego pojęcia na temat autyzmu. Oglądając taki film, osoba może mniej więcej zrozumieć, co przeżywa osoba z autyzmem lub z zespołem Aspergera, na jakie bodźce reaguje, jak się czuje w szczególnych warunkach typu hałas. A czy pan na przykład u siebie w pracy kolegom tłumaczył, jak pan się czuje, czy właściwie to nie było potrzebne? Praca, w której obecnie, że tak powiem, pracuję, to jest miejsce spokojne, ale wszystkim tłumaczyłem, jakie warunki teoretycznie powinny być spełniane, żeby przystosować moje miejsce pracy do moich potrzeb. Czyli potrafi pan walczyć o swoje. Tak. Fundacja Synapsis za to od lat walczy o to, żeby właśnie osoby dorosłe z autyzmem pracowały. Prowadzą państwo między innymi pracownie rzeczy różnych, przedsiębiorstwo społeczne, które zatrudnia osoby z autyzmem. Jak wygląda to przedsięwzięcie i czy się sprawdza? Przedsięwzięcie ma dokładnie 10 lat. To już 10 lat jest pracownia rzeczy różnych i to jest wyjątkowe miejsce. Dziś w studiu z nami jest pan Michał, który jest osobą zespołu Aspergera i który może pracować tak jak wszystkie inne osoby w takiej samej przestrzeni społecznej jak my. Natomiast pracownia rzeczy różnych jest to miejsce wyjątkowe. Miejsce, które jest bardzo zorganizowane i dostosowane do specjalnych potrzeb osób z autyzmem. Spektrum autystyczne to z jednej strony właśnie osoby bardzo samodzielne, takie jak bohaterowie naszego słuchowiska dzisiaj, a z drugiej strony osoby z autyzmem, czyli takie, które nie mówią, komunikują się w inny sposób poprzez alternatywną komunikację, które potrzebują asystentów jeden na jeden, ale każdy z nas w dorosłości bardzo ważne jest, żeby miał pracę, czyli mógł wykonywać rzeczy na rzecz innych, mógł pracować. To daje nam poczucie własnej wartości i dlatego pracownia rzeczy różnych jest takim ważnym miejscem, bo tam osoby z autyzmem po trosze pracują. Jak to się sprawdza? Czy państwo zarabiają na siebie, czy właściwie to jest takie przedsięwzięcie, które musi być dotowane? To jest zakład aktywizacji zawodowej, więc jest on finansowany. Natomiast jest też tak, że część rzeczy, które nasi pracownicy wypracują, jest kupowana przez inne osoby. Bardzo ważnym elementem pracowni rzeczy różnych jest to, żeby te rzeczy były wyjątkowe, ale też żeby były atrakcyjne, żeby były dobrze zrobione i na to stawiamy. Gościli państwo kiedyś ekspertów z duńskiej fundacji Specjalisterne. Działalność tej fundacji koncentruje się właśnie na dorosłych osobach z autyzmem, dla których fundacja stwarza możliwości wykorzystania szczególnych umiejętności tych osób na rynku pracy, przede wszystkim w branży IT. Były wielkie plany zatrudniania także w Polsce takich osób. Wiem, że ta fundacja zobowiązała się, żeby takie osoby zatrudnić. I co się stało? Znaczy, to jest też tak, że my trochę inaczej w Polsce funkcjonujemy niż w Danii i jesteśmy dalej na etapie szukania pracodawców, którzy są gotowi do tego, żeby zatrudniać osoby z zespołem Aspergera. Ten film, który właśnie przygotowaliśmy, jest takim krokiem naprzód do tego, żeby iść do pracodawcy i w krótki sposób, w sposób atrakcyjny, pokazać mu, jakie trudności może mieć osoba z zespołem Aspergera. Tak jak pani pyta, co jakby jest takim pokłosiem tego działania Specjalisterne, to też trochę to, co robimy teraz. To, czego nauczyliśmy się wtedy, rozmawiając z pracodawcami, to, co oni nam powiedzieli. Przyjdźcie do nas i szybko powiedzcie nam, jak dostosować miejsce. No i to zrobiliśmy. To, co nam się udało też wypracować dzięki tutaj współpracy ze Specjalisterne, to przygotować taką książkę, która mówi o tym, jakie warunki powinny mieć przygotowane osoby z autyzmem, zespołem Aspergera do pracy. Także dalej szukamy. Dlatego jesteśmy tutaj i mówimy, szukamy pracodawców, którzy są chętni zatrudniać osoby gotowe do pracy. Ja miałam taką przyjemność, że rozmawiałam właśnie z przedstawicielami tej duńskiej fundacji Specjalisterne i to, co dla mnie było zaskakujące, że osoby właśnie na przykład z zespołem Aspergera są często wręcz poszukiwanymi pracownikami i ze względu na te specjalne umiejętności, które posiadają, na ogromną cierpliwość, na umiejętność wychwytywania z jakichś szeregów liczb bardzo istotnych informacji. U nas o tym się w ogóle nie mówi, się nie myśli. My to wiemy i myślimy o tym, tylko szukamy miejsc dla konkretnych osób, które byłyby gotowe, ja bym powiedziała, otworzyć się na nowe doświadczenie. Czyli trzeba pamiętać o tym, że osoba z zespołem Aspergera oprócz takich pozytywnych rzeczach, o których pani mówi, czyli też taką wyjątkowość na przykład w znajdywaniu szczegółów, czy też taką rzetelność w pracy. To są faktycznie osoby, które jak przychodzą na 7 godzin do pracy, to przez 7 godzin pracują. To są osoby, które mają trudności w relacjach społecznych i które też potrzebują bardzo jasnych instrukcji, czasami potrzebują wsparcia, które mają trudność w takim proszeniu o pomoc. I to powoduje, że one są wykluczone z pracy, ponieważ jeżeli pracodawca nie dostanie trochę takiej, w cudzysłowie, instrukcji obsługi do takiej osoby, czyli jak z nią się komunikować, jak jej dać szansę dobrze popracować, to, no to ta praca często się nie udaje. Mówimy o tych umiejętnościach wyjątkowych. To też było pokazane w tym filmie. Podczas rozmowy z pracodawcą, pracodawca nagle odkrywa, że do tej pory no, właściwie nie wykorzystywał w pełni tego, co miał, i że dopiero osoba z autyzmem mu to uświadomiła, i to właściwie trwało parę sekund. Parę sekund tej osobie zajęło, żeby znaleźć to, czego inni pracownicy łącznie z całym zarządem firmy nie byli w stanie się dopatrzeć. Tak, też dlatego, że dla nas pewne rzeczy są oczywiste, nie sięgamy do takich liczb, natomiast faktycznie w ostatniej scenie tego filmu okazuje się, że osoba z zespołem Aspergera wyliczyła duże straty magazynowe po prostu firmy, w której pracuje, i pracodawca w ogóle nie był tego świadomy. I to jest pokazanie tej dużej korzyści, ale z drugiej strony też ta osoba została pochwalona przez szefa i właściwie nie wywołało to jakiegoś wielkiego entuzjazmu u niej, ale też dlatego, że osoba z zespołem Aspergera nie odczuwa tego jako wielka radość, nie odczuwa tych emocji. Faktycznie dla niej to jest oczywiste. No, dodał po prostu, czy pomnożył kilka liczb, i to jest czysta matematyka. Dla nas to jest wielka sprawa, tutaj nie wiem, zaoszczędziliśmy 30% magazynu, prawda, przestrzeni magazynowej. I to jest prosta rzecz. I to jest też zaleta z punktu widzenia pracodawcy. Faktycznie to jest rzecz prosta, matematyczna, policzalna. No, dla pracodawcy de facto to jest kluczowe, a nie to, że ktoś się będzie chwalił, że nie wiem, zaoszczędził 1%. Czyli też polecamy pracodawcom takich pracowników, którzy czasami mogą zobaczyć rzeczy, których inni nie widzą. Czy mają Państwo w planie kolejne projekty, które dałyby szansę na zatrudnienie dorosłym osobom z autyzmem? Jak najbardziej. Szykujemy się do takich projektów, planujemy je. Trzeba też pamiętać, że takim bardzo ważnym elementem w takich projektach są osoby, które pomagają osobom z zespołem Aspergera, czyli trenerzy pracy, którzy objaśniają, czyli potrafią dostosować faktycznie to stanowisko, potrafią rozpoznać kompetencje, bo to też jest bardzo ważne, żebyśmy dobrze rozpoznali kompetencje danej osoby, czyli w jakie miejsce i gdzie ją posłać do pracy. Czy zajmują się też Państwo przyszłością osób z autyzmem? Wiem, że prowadzą Państwo mieszkania treningowe, ale czy mają też Państwo jakieś inne projekty? Ale też powiedzmy o tych mieszkaniach. Mamy dobre doświadczenie 3-letniego projektu, w którym było właśnie mieszkanie treningowe, na którym odbierały się turnusy. Turnusy, w których uczestniczyły dorosłe osoby z autyzmem i zespołem Aspergera. To były takie turnusy, w których oprócz nich w tym domu, w naszym domu mieszkalnym, byli też terapeuci i pomagali im wszystkie rzeczy domowe robić samodzielnie. To było wyjątkowe miejsce, wyjątkowe doświadczenie, ponieważ te osoby bardzo często pierwszy raz dostawały zadania, które dla nas są oczywiste, jak odkurzanie, gotowanie, sprzątanie i nastawianie pralki. No tak to jest, że jak się mieszka z rodzicami, to tak oczywiste jest, że te rzeczy wykonują rodzice. A osoby z autyzmem, z zespołem Aspergera, bardzo często same nie proszą o nowe zadania, a raczej dobrze funkcjonują, jeżeli są wspomagane przez innych. Dlatego takie mieszkanie treningowe jest szansą dla nich spróbować samodzielności, czyli popróbować, jak mieszka się samemu, jak robi się rzeczy, które wokół siebie, które są dla nas takie oczywiste i łączą się samodzielnością. Ja mówię o tym, że to jest taki następny etap rozwojowy, że to jest wejście w nowe zadanie rozwojowe, czyli bycie dorosłym. To jest element pracy i element zadbania o siebie samym. No tak, ale takie mieszkania toningowe tylko podczas weekendu, to chyba nie jest wystarczające. Oczywiście, ale do takiego projektu potrzebne są z reguły finanse i to jest ten problem, że tak jak powiedziałam, mamy dużo dofinansowań na osoby, które są w szkole, a znacznie mniej finansowania na osoby, które zaczynają być dorosłe. Trzeba pamiętać, że autyzm nie kończy się w wieku lat 18, tylko autyzm jest to zaburzenie, które towarzyszy osobom przez całe życie. I wsparcia te osoby będą potrzebowały przez całe życie. Wsparcia będą potrzebowały też osoby z zespołem Aspergera, które pracują, ale korzystają też z pomocy. Gdzie można szukać informacji o tym, co robi fundacja, o tych wszystkich projektach, no ale też o tym, co dzieje się podczas miesiąca wiedzy na temat autyzmu? Zapraszam na naszą stronę www.synapsis.org.pl. Zapraszam też na Facebooka, bo to przecież teraz najoczywistsze medium komunikacji. Na naszej stronie internetowej w zakładce projekty mamy realizowane projekty albo projekty, które też już zrealizowaliśmy, a w których można poszukać informacji na temat właśnie mieszkania treningowego, czy różnych działań na rzecz wiedzy, budowania świadomości na rzecz osób z autyzmem. A gośćmi Czasu Niezwykłego byli Renata Werpachowska z Fundacji Synapsis, pan Michał, który jest dorosłą osobą z zespołem Aspergera i pracuje, i Jan Szczyciński. Dziękuję za wizytę w studiu Państwu. Dziękuję. Czas niezwykły. Na wyciągnięcie ręki. Mam Serce to fundacja, która pomaga rodzicom dzieci z wadą serca. Agnieszka Dubicka do fundacji trafiła właśnie przez chorobę swojego dziecka. Po prostu osoby z fundacji bardzo nam pomogły, także taki w sposób mentalny, psychiczny. I doznaliśmy tyle dobrego zarówno od fundacji Mam Serce, jak i innych ludzi, innych fundacji, że postanowiliśmy włączyć się w działalność. Tą energię, którą dostaliśmy, no chcemy się nią dzielić i nasze drogi gdzieś się skrzyżowały. To, że Adam ma wadę serca, okazało się w 22 tygodniu ciąży. I przez całą ciążę mąż pytał się lekarzy, czy może się jednak okazać, że to jest pomyłka, że ta wada nie jest tak poważna, jak nam przy każdym badaniu lekarze sugerują. No niestety za każdym razem okazywało się, że ta wada jest coraz bardziej skomplikowana i po prostu bardzo trudna w leczeniu. No i był to trudny czas, ale udało nam się przez niego przejść. Ile pani syn ma teraz lat? 8. Jest cudownym, radosnym dzieckiem, które biega, skacze, jeździ rowerem. Jak czasami dopadają nas różne problemy, bo to nie jest tak, że problemy nas nie dopadają, to mąż zawsze do mnie mówi, pamiętaj, że my walczyliśmy o to, by mieć te problemy, żeby mieć normalne problemy. W momencie, kiedy posiada się dziecko z taką czy z inną wadą, z pewną dysfunkcją, z pewną niepełnosprawnością, dziecko, które walczyło życie, to de facto problemy, które później są rzeczami do rozwiązania, tak? Ciągle szukamy powodów do tego, żeby się cieszyć i żeby czerpać radość z tego, że Adam z nami jest. My mamy jeszcze dwóch starszych synów. W momencie, kiedy Adam się urodził, jeden syn miał 10 lat, drugi 8, no i to był taki moment, że oni po prostu musieli stać się bardzo dojrzali. Ale myślę, że mamy takie doświadczenie poradzenia sobie z bardzo trudną sytuacją, które w jakiś sposób było nam potrzebne i było dla nas budujące, pomimo tego, że było bardzo trudne. Działalność Fundacji Mam Serce nie ogranicza się tylko do dzieci, które mają wadę serca. Fundacja jest powołana, by pomagać wszystkim dzieciom, które znalazły się na zakręcie. Te zakręty, których doświadczają dzieci, są bardzo różne. Czasami właśnie zdrowotne, czasami wymagają jakiejś pomocy rehabilitacyjnej, czasami bardzo takiej zwykłej, ludzkiej pomocy, tak? Nie wiem, ciepłej odzieży albo, nie wiem, podręczników. Nasze działania są szerokie. Każdy, kto potrzebuje, może przyjść i możemy zastanowić się wspólnie, co w ramach fundacji możemy zrobić. Czasami wystarczy tylko rozmowa. Czasami ludzie nie są świadomi nawet tego, co mogą zrobić, jak pomóc własnemu dziecku. Czasami fundacja zbiera środki, czasami trzeba kupić, nie wiem, pionizator, bardzo różne rzeczy, ale jest to celowa pomoc bardzo konkretnemu dziecku. Jeżeli, nie wiem, dziecko potrzebuje protezy rączki, to będziemy zbierać na protezę rączki. Łączymy się w jakieś grupy, gdzieś się wspólnie spotykamy. To jest w ogóle taki problem, którym myślimy, że może uda nam się szerzej rozpropagować. Organizacja takich grup wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. Ja z wykształcenia jestem psychologiem i czasami sobie myślę, że ludzie często się poddają, bo myślą, że ich problem jest wyjątkowy. A naprawdę sporo nas jest. I wspólnie możemy sobie pomóc i poradzić i zobaczyć, że to nie jest nic takiego bardzo, nie wiem, wyjątkowego. Znam bardzo różne przypadki, bardzo różne mamy dzieci z wadami serca i naprawdę myślę, że część z nich jest tak radosnymi, pogodnymi osobami, że spotykając na ulicy nigdy byśmy nie przypuszczali, że to jest osoba, która na co dzień zmaga się z bardzo potężnymi, tak, problemami. Zainteresowanym podaję stronę www.mamserce.org. To wszystko w dzisiejszym czasie niezwykłym. Za uwagę dziękuję Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej i Elżbieta Gorczyńska. Zapraszamy